Ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasotara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopjatik eta Baina Lukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu 1943an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Ongi etorriak, beste behin ere, gaur, aste artez, beste emanaldi bat egingo dugu, ba, Tesla ordua dena. Eta, bueno, ba, gabon guztioi, eta espero gaurkoan disfrutatuko duzuela, gaur hizkuntzalaritza zarituko gea, politikaz baita, noski, futbolaz bukatzeko, eta, bueno, ba, asteko abesti pixka bat erlaxagarri bat jarriko dizuegu. Thank you. Urteko berri ekingo diegu orain, eta bueno, berriz kargatuta gaude aste honetan, eta berrintzako sintonia jarriko dugu hain irriblea txorbaren ez nabe opozitzie ementez larduan, 87 irratian. Bueno, Ribla Txorbaren doinuak entzun da. Berrietako bat, ezaguna denez gero, NATOren bilera izan da eta bertan egon dien irudi barregarri batzuk. Adibidez, NATOren azken bazkidea, Jugoslavia ohiko Montenegro izaki, ba bertara joan zan Duško Marković, Montenegroko lehen ministroa. Eta, bueno, gero bildutakoen argazkia, taldeko argazkia ateratzekoan Marković bea erdian zegoen lehen lerroan eta ikustia atzetik Trumpet nola torri eta bultzakadatxo bat eman dion esanez ba kendu patetik haunielekua data. Komentario oso ironikoak, sardonikoak, barregarriak eman ditu pasadizu horrek esanez Montenegro, ba bueno, enbeste gogo izan da NATO-n sartzeko Montenegroko gobernuak gizartea kontra baitago eta gobernuak ez dio utzi gizarteari parte hartzen erabaki horretan, ba ironikoa da ikusita gero nola mendebaldeak tratatzen dituen bere sozioak. Bueno, Duško Markovićek esan du hainbesteak ez dela izan normala dela Estatu Batuetako presidentea, Estatu Batuak NATO den bazkiderik garrantzitsuena izaki lehen lerroan egotea eta bueno, ba berak ez duela ikusten hori oso ofentsibo bezala, baizik eta gauza normala bezala. Ez da inezaguna izan, baina irudi bitxiak eman dizkigu baita ere Kroaziako lehendakari Kolinda Grabar-Kitarovićek. Kitarović hau Kroaziako blogari batek argitatu duen bezala, bilera osoan zegoen, ba beste liderak alako ba bueno ba bakizu bilera artean ba tarteka marteka nola liderren arteko taldekako ibilaldi informalak edo alako atxenaldi informaletan nola ikusten dian liderak denak batea paseatzen ba Kitarovic hau desesperatukiz ikusten da nola Trumpen gana zenbat eta gehiago bildu nahian edo Trumpen inguruan ibiltzen beste batzuk ez Merkel edo zer esan mai ba pixkate nola bastartuz edo hor era guztietan ba bueno ba bere estatu batuekiko launtasuna edo leialtasuna edo fideltasuna erakutsi nahirikan. Bueno, gero bueltatuko gara Kolinda Grabar Kitarovicen gana, momentuz Kroazien jarrituko dugu, baino Kroaziako beste berri batekin. Lehengo irratsaioan esplikatu genizuen bezala, udal hauteskundeak izan ziren Kroazian, eta irabazlea hiri eta mentzat oposizioko alderdiak izan ziren irabazleak. Nekazalerretan, barnekako zonaldetan, Kolinda Grabar Kitarovic honen HZ alderdia izan zelarik. Zagreben, kandidatu, oposiziozko kandidatu batek irabazi zuen, Milan Banditxek, kandidatu independentea, sozialdemokrata hoia, baina hain bere alderdi zaharrak, bere alderdi azenak, alderdi sozialdemokratak izan du, ez dela egia Banditxekin akordioa egingo dutenik Banditx berriz alkate izateko. Edo behintzat ez dutela akordatu. Ikusi beharko da hurrengo egunetan. Eta koalizio. Beste alderdiaren gandik, alderdi nazionalistaren gandik, baino Albaniarrekin egindako akordio bati esker, lehen ministro izango da Zoran Zaev, alderdi sozialdemokratakoa. Albaniar alderdiek, euren artean plataforma mankomun oso arrikala bat adostu zuten lehen bizi, horrek Zaev hasian ados egon zen, gero nazionalisten protesta gogorrak egon ziren, lehendakariak izan zuen akordio hori ilegala zela, azkenean plataforma hori Tiranako plataforma Albaniar alderdiek eta Zaefek alde batea utzi dute eta azkenean ba Georgi Ivanov lehendakariak ba bide egin dio Zaefen eta Albaniarren arteko akordioari. Talat Shaferi integraziorako bloke demokratikoko politikari izango da parlamentuko lehendakari eta Zaefen partiduak 17 ministro izango ditu. 6 izango ditu. Integraziorako alderdi demokratikoak, 2 Albaniarren aliantzak, eta BESA Albaniarre alderdi ba, berritzaile edo berria. Albaniarren eta Mazedoniarren arteko koalizio gobernu hau, baino ez dela gobernuan sartuko. Tradizionalki, Mazedoniarren alderdi nagusiak eta Albaniarren alderdi nagusiak gobernatu izan dute. Kasu honetan ezberdina izango da ezen Mazedoniarren alderdi txikienak edo galdu zuen koalizioak eta Albaniar alderdi guztien arteko plataformatek gobernatu duelako. Hau ba Mazedoniar Slaviarren alderdi nagusiak ba oso gaizki ikusi du usurpazio bezala. Eta bueno, Mazedoniarrak zoriontzeko edo hori denboak esako du haber koalizio gobernu hau dolako izango da Mazedoniar abesti bat jarriko d Makedontxe Nema Ići O tvojze oči Da se noge Na nebo Denke razdeni Da mi ima Novo i beli sve Poubavo Devojče Od Makedontxe Koprina, lična si i polična, od samovila. Da mi ima, novo i meni sve, poubavo devojče, od Makedonče. Nema, nema, neke se rodi, Od Makedonče Koga pesma zapere Slave i natpere Koga poroza igra Srce razigra Da mi ima Novo i beli svet Poubavo devojče Od Makedonče Nema, nema, negdje se rodi, poubavo devojče, od Makedonče. Bueno, berrekin jarraituko dugu. Montenegroko epaitegi nagusiak Novovich epailea buru manditxetarra du Urbilketa Erabili Republikan Srpskatik izan ere bertako lehen dagari milora Republikan Srpskan bigan atzerritar bezala hau da Serbiera Bon, Serbiera, edo Sorbokorazira, edo nahi dioten, deitu nahi dioten bezalako bertoko hizkuntzaz gain, lehen hizkuntza atzerritarra ingelesa izan dute hori arte, baina bigarren hizkuntza atzerritarra bezala, txinera sartuko dutela, eta Republika Srpskako lehen hizkuntza eta bigarren hizkuntzako eskoletan ikasgai izango dela txinera. Bestalde batetik, Nikolić Beak eta Dodikek, Serbiako Republikaren eta Bosniako Republika Srpskaren arteko barruek eta kimiak egin dituzte. Bi entitateak edo bi erakundeak edo ez dakit nola deitu izan Serbia estatu bat da eta honekan Republika Srpska ez, ba biek bat egiteko asmoanekin. Ba, bueno, ikusi barko da, ja, hori korapio hori nola askatzen da. Euren argudioa da, ba, bueno, ba, Albaniari uzten mari bazaio, Albania handia eragitzea Kosoborekin, ba, zergatik, zergatik Serbiarrei ez. Ba, bueno, ikusiko dugu. Kroazian beste polemika bat sortu da, aurko irratxeioan kontatu genuen nola Marko Perkovic-Thompson ultraskuineko abeslariari Eslovenian jotzea debekatu inziotela, oin dela gutxi, Kroaziako gobernuko kide batzuk ikusi izan ditugu Marko Perkovicen abesti hori euren defentsan epatute abesti horrek ez duela abesti horrek konkretuki ez dituela beste etniak iraintzen ez muturreko ideologiarik edatzen edo bultzatzen baina abesti horretan baina epatzen da Bosniako Herzeg Bosna entitatea gudan zehar iraun zuen entitate bosno-kroaziarra beraz alde batetik kroaziar espantzionismo bezala ulertu dute hainbat sektorek batez ere bosniar musulmanek Serbiara itzuliz Saša Janković herrian defendatzen joiak eta lehendakaritzako kandidato joiak alderdi berri bat sortu du Serbiako hiritar askeak deitutako alderdia. Alderdia hau suposatzen da mendebalzare izango dena eta ba bueno ba albiste negargarri bat utzi digu alderdi honek hasi aurretik izan ere alderdiaren izena aurkeztu baino aurreko egunean Serbiako telebista kate publikoko kazetari batek Mina Miletic andereak Jankovici galetu zion alderdi berrian izenagatik esan zuen eta Jankovicek esan zuen oraindik ezin zuela esan eta esango ziola baina gero musukatu berre izango ziola alako komentario matxistak ba, negargarriak dira politikan edozein aldetatik datozelarik eta ba bueno ba Jankovic jaunaren jarrera bat lazgarria eta ditora datzekua izan da. Jankovicek berak barkamena eskatu zuen gero mauri txiste traketz deitu zion berak esan dakoari, baino ez leoke gaizki autokritika gogorragoa egitea berak bere buruari alako arazo estrukturalei dagokionez behintzat. Beste alde batetik Aleksandar Vučićek kondenatu indu Mazedonian nazioartearen implikazioa edo gobernu aldaketa berrian. Vučićek uste du, bueno, Vučićek eta Mazedoniako sektore asko uste baitute Mazedoniako gobernu aldaketan egon baitela alako nazioarteko komunitatearen implikazio bat. Bueno, beste abestia jarriko dugu, erromaniko abesti bat orain, eta segituan hizkuntzalaritzari emango diogu tokia. Thank you. malen putxeta. Balkanetarako leioa, 87 FM-an. Zatoz gurekin bidaian. Adriatikoko uarteak. Alperinarikoak. Danubioa. Dubrovnik. Sarajevo. Belgrad. Istanbul. Emir Kusturica. Ivo Andrić. Mileva Maric. Partizan. Izargorria. Jugoplastika. Nadia Comaneci. Pliskavica. Rakia. Turbofolk. Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko 10:00 amaiketara, Tesla orduan. Gure kuin entzun da, emititzen, eta hizkuntza baliteri buruz hitz egin beharrean gaude. Izan ere, Jugoslavia ohiko lagunen intelektualek sinatu zuten manifestu bat hizkuntza aman komunaren alde. Gerora, manifestu hori beste hainbat herritarrek, milaka eta milaka herritarrek sinatu egin dute. Manifestu hortan, aipatzen dena da Serbiera, Kroaziera, Bosniera eta Montenegroera deitzen zaien hizkuntzek berez hizkuntza bakar bat osatzen dutela. 1991-tik ona hizkuntzok bereizteari ekin zioten, bai materialki, hau da materiaren arloan, leksiko eta gramatikari dagokionez, garbizaletasuna bide ginez, adibidez bosniar musulmane, turkiar jatorrizko hitzak lehenesten zituzten, tokikokeriak standardizatuz, eta bar, baino baita ere kontzientziari dagokionez. Izan ere, ordura arte, inor gutxik jartzen baitzuen zalantzan, Serbira eta Kroazia dibez hizkuntza bakar bat zirela, naiz eta glotonimo eta arazo bat da baita hizkuntza bakarra defendatzen dutenentzat eta kontzientzia hori edatzeko, glotonimo bakar baten existentzia falta izan historian zehar. Halako glotonimo bat, bakar bat, Serbo Kroazia izan da, Jugoslavia sozialistan lehen esten zen terminoa, nazioartean behintzat, Serbian eta Montenegron Serbo-Kroaziera erabiltzen zen, Kroazien ordea Kroato-Serbiera, Bosnian bi terminoak eta nazioartean Serbo-Kroaziera. Glotonimo hau gaur egun desagertuta dago, izan ere Jugoslavia sozialistarekin gehiegi lotuta dago eta ematen du iraganeko glotonimo bat bestela batetik 1991-92an eta bosniar musulman asko ezaten zuten zergatik hizkuntza eman komuna deitu behar zaio Serbo Kroaziera eta ez bosniara edo bosniarrak ez di aipatzen edo are gehiago beste buelta bat ematen zaio eta askotan Bosniako Serbiarrek eta Kroaziarrek ez dute eta zaitik zuek zuen hizkuntzari deitzen diozue Bosnia eta ez Bosniakiera, izan ere Bosniakerrak Bosniak musulmana dira, zaitik ez diozue deitzen Bosniakiera eta Bosniara bai, izan ere gu Bosno Kroaziarrok edo gu Serbo Bosniarrok ere Bosniarrak gara eta ez gara zertan identifikatu behar bazuen proiektu politiko Bosniarekiko bateratzailea, baino beste republikekiko banatzailearekin. Gero, 2006-an Montenegro independizatu zenean, beste termino bat ateratzen, Montenegro. Eta Montenegroko komunitate pedagogiko hezkuntza eta kulturalako oraindik Serbiara lehenesten du eta baita ere herritar gehiengoak ere. Honek pixka bat irudi noski. Baino orduan mentena biztale partetek serbiartzat dauka bere burua, eta besteatek montenegroatzat biak daude nazionalkean tzat etxita, baina baita ekorazierrak eta bosniakerrak. Ordun, zergatik ez gure nazioak ere aipatu, total, soluzio salomoniko hartu zuten, eta urte batzu ez bintzat, ez dakitola jarritzen badun, lehen hezkuntzan ematen zen asignatu da deitzen zen serbiera, gidoi montenegrera, koma, bosniera, koma, korrazira. Hau da, Srpsko Crnogorski, koma, bosanski, koma, herbatski. Bosnian adibidez, ofizialki hiru hizkuntza dira, bosniera, ofizialki ala deitzen da, korrazira. Eta serbiera, beraz, Bosniako edozein kale, kantoitan, kale, karteletan, edozein gobernuaren ediktutan, baita ere, eta hau da biztara gehien dagoena, paketetan Bosniako departamentuak, osasun departamentuak jartzen dituen horretaz ezpenetan, hiru hizkuntzetan agertzen dira. Txistea da, erretzeak hiltzen du, eta Bosnian erretzeak hiru aldiz hiltzen du, hiru hizkuntzetan baita kar. Bi aldiz latinikoz, izki bat ere aldatu da. Hizkuntza bakarra. Serbia eta Kroazia barkatu erabili izan dira glotonimo bezala, bosniera ez zain beste Montenegrora inoiz ez. Historikoki, ba bueno, egor izan da, baina faltatu izan dena izan da batua bat sortzea denentzat onuragarri izango zana. Izan ere, ba bueno, ba askotan hizkuntzak nazio ere ikuntzarekin zerikusi handia dakatelako, eta bueno, ba serbiarrak batez ere serbiar dialako, kroaziar eta zaila izaten zen hizkuntza bakar bat ezartzea bi nazioentzat, hizkuntza bakarra ez, estandar bakarra, batua bakarra. Kontuan izanik baita ere kroaziarrek nagusiki latino zidazte zutela, nahiz eta 18. mendean bazeuden kroazian kroaziarrek ziriliko zidatzitako idazkiak, eta serbiarrek nagusiki ziriliko zidazte duten, nahiz eta latinikoz baita ere, baino serbiako hizkuntza autoritateak zirilikoa hobeste dute. Beraz, zaila izan da beti halako zerbait ezartzea. Jugoslavia sozialistan saiatu ziren kontsentsu bakar bat ezartzen, eta 1945ean ba hainbat idazleren eta filosofo eta hizkuntzalariren kontsentsupean Novisadeko kontsentsua edo Novisadeko akordioa sinatu zuten, eta batua bakarra idazteko enkargua eman zioten Serbiako kultura elkarte nagusiari, ba bueno, hemen Eusko Ikaskuntza bezala dugun ba Matica Srpska elkarteari eta Kroaziako Matica Hrvatska elkarteari. Lehen liburuko ikiak hartu ziren orduantze serbo-kroazirazko edo kroato-serbirazko leksikoa, gramatika, aritz jokaera eta abarrak zituztenak. Hala ere, kontsentsu hau puskatu dintzen 1981an Matica Hrvatskak kontsentsutik ateratzea erabaki zuenean, argudiatuz ba serbo-kroaziera batuarako lehen esten zidalako serbiarko formak edo serbiatik at bizitzen serbiarrek ere erabiltako formak eta kroaziaren formak gehatzen zialako, ba bueno, ba euskalki bezala hemen izango genukien bezala. Ezen izan puskaketa azalekoa ez anekdota bat, izan ere puskaketa horrek ekarri baitzuen 1981ko Kroaziako udaberria. Bueno, ezan hori bakarrik, ekonomian liberalizazioa ere eskatzen zen. Kroaziako udaberria izan zala, ba bueno, ba Jugoslaviako gobernu zentralaren kontra edo zenbait politiken kontra indako, ba Kroaziako Partio Komunistak baita ere Kroaziako Partio Komunistak parte hartu zituen baita ere protesta masibo batzuk eskatuz, ba bueno, Kroaziaren zate autonomia gehiago, liberalizazio ekonomikoa, eta baita ere, ba, hizkuntzen bereizketa berreserbira eta Kroaziaren artean. Hizkuntza, ekonomia dagokionez eskaera batzuk onartuak izan ziren, hizkuntza laritzari dagokionez ez, eta egia izan, egia da orduan atezela Jugoslavia sozialistan lehen manualak Kroaziera soilik aintzatezten zituztenak orduko Jugoslavia sozialistako hizkuntza autoritateen kontra. Manual hauek etzian edatu Jugoslavia sozialista berdan, gainera oso kritikatuak izan ziren bai Jugoslaviako hizkuntza laritza komunitatean partetik eta bai kanpotik, baino 1991an Jugoslaviaren ideia desagertu zenean, berriz hizkuntza berrien sorrera edo hizkuntza bereizien paradigma horrek indarra hartu zuen. Kroazian adibidez, garai batetan Serbian egindako pelikulak azpititulatu egiten ziren, naiz eta horretzena ikusle Kroazia guztiek ulertze zuten. Eta gainak kontutan izan behar da askotan euskalkiak, hemen euskalkia deritzogun horiek euren bereizketa esageratu itezela, baino euskalki komatxoen artean horiek ez datoztela bat ez muga geografiko politikoekin, ez muga etnikoekin. Hau da, gaur egun serbokroaziera deitu al diogun horrek, hiru dialekto nagusi da ditu, estokafski nagusiena, Serbia, Montenegron, Bosnia eta Kroaziako parte handietan hitz egiten dena, eta bi Kroazian soilik hitz egiten dienak, eta pixkanaka atzera egin izan dutenak. Bata, txakafski, Istrian hitz egiten dena eta Dalmaziako iparraldean lehen hitz egiten zena, eta beste Kaikavski Zagreb inguruan hitz egiten zena, baino Stokavskiren estandarizazio guztiak Stokavskiren ingurukoak izateak ekarri izan du Kaikavski horrek atzeitea. Naiz eta orain Txakavski eta Kaikavski Kroazian indarratu batez ere Kroaziako estandarizaziorako halako ezberdintasuna justifikatzeko baliagarri izan zaielako. Baina hemen beste asuntoa dago, eta da Stokavski aldaera nagusia bi aldaeretan bereizten dela. Bata da Ekavski eta bestea Iekavski. Azentu aldaerak dira. Iekavski hitz egiten da Kroazian, Bosnian herrialde mugakideen kenduta, eta Montenegron eta baita ere Serbiako Sanjaken. Ekavski hitz egiten da Serbiako erdigunean, Serbiako parte nagusietan, eta Kroaziako eta Bosniako mugakide dien toki batzutan. Baina zer gertatzen da hemen? Kroaziera deritzotena eta Bosniera deritzotena Ekavskiren oinarrian estandarizatu diela. Serbia ordea Ekavskiren oinarrian. Beraz, horrek, adibidez, garaipena esateko batzuk esatute pobera eta bestatzu pobilera. Izarra esateko batzuk esatute ezbezda eta beste batzuk esatute ezbilezda. Por zerto, Ekavski ere bada Serbiako Republika Serbskaren Republika Serbskak erabiltzen duen aldaera. Beraz, aldaerak ez dira ez politikoak, ez etnikoak. Krajinako edo Republika Serbskako Serbiar batek Bosniaren edo Kroazian antzera hitz egiten du. Eta alderantziz, Sanjakeko Bosniar batek edo Vojvodina iparraldeko Kroaziar batek Serbiaren moduan itzeiten du. Baino alako aldaerek bai ekartzen dute nolabaiteko justifikazio nahia, berizketa justifikazio nahi hori, eta egia da baita ere politika arloan batasunaren kontzientzia urtu izanak ekarri izan duela hizkuntza batasunarekiko nahi hori edo gura hori. Hainbat intelektualek eta herritarrek sinatutako manifestu bat dugu hau, kritika batzuk ere jaso ditu batez ere Kroazia nazionalisten aldetik, eta aipatu izan ditugu eta Kolinda Grabar-Kitarovicek halako manifestuen aurrean esan du manifestu hau izan dela bairaganeko proiektu politiko bati jarraitzen dion manifestu bat. Iraganeko proiektu politikoa, bueno, ba, jugoslabismoa edo gaur egun jugosnostalgia ditzen dena. Kolinda Grabar-Kitarovicek erantzun diote, ba, bea Aleksandar Vučić lehenministroekin biltzen danean, Serbiako lehenministroekin biltzen danean, ba, itzultzaiek ez dula behar, eta berz hizkuntzetan hitz egiten duten, bi hizkuntza ezberdin baldin baitia, ba, ba, ber, Serbian ez dute hain besterako kritik ez ona hartu, hau, Serbian hizkuntza den aman komuntasunan gainean nolabaiteko, ba, joera, ba, handiagoa da, hala ere egia esan behar da, ba, Serbiak bere hizkuntzari deitzen duela Serbski, Serbiera. Eta karo, hizkuntza bakarra dela mantentzea, eta Serbski izenaren P, ba, bueno, hizkuntza bakarra nahi bazu, ba, ez dakit, Kroaziarrak edo Bosniar musulmanen nola onartuko zuketen Serbski deitzen, ba, Serbski glotonimoa, ba, hizkuntza osoaren zat. Bueno, Serbiaren Korrepublikaren bertsio ofiziala da Serbiaren hizkuntza Serbski dela eta dela, ba, bueno, ba, Kroazian eta Bosnian hitz egiten den hizkuntza bera. Sartu gabe, nola deitzen Kroazian eta Serbian nola deitzen zaio hizkuntza dela ere, zenbait hizkuntzalarik Milosko Vacevićek adibidez aipatu izan du, ba, bueno, ba, Serbiaren gandik etorri diela hizkuntza normalizatzeko aleginak, Serbia izan zela, ba, produkzio literario eta baita ere, ba, batuaren alde produkzio gehien egin dula, beraz, hizkuntza mankomun honen izen legitimoa hori dela, baina, karo, hornek, ba, nola ez, ba, alabat, nola baiteko, nora eza sortu berko du beste, nora eza edo ukoa sortzen du beste republiken artean. Beraz, glotonimoa batu baten falta dugu alako, ba, nola baiteko arazo nagusia. Esni esan akorditz, Kroaziar hizkuntzalariaren arabera, ba, begibistakoa da hizkuntza bakarra dela, hala ere Korditzunek behin baino gehiagotan aipatu du bere kontrako presioak jasaten izan dituela Kroazian, ba, bere ikuspegiek Kroaziaren estatutasuna kaltetzen edo igatzen dutenaren gainean. Adi egongo gara asunto honen inguruan, momentuz gararen gaur sortzi larun bateko astekarian agertu den artikulu bat gomendatuko dizuegu, Serbia, Kroazia, Bosnia eta Montenegron hizkuntza berean hitz egiten dutela diote. France Press agentziatik hartutako berri bat da, naiz eta, bueno, ba, pixkat bere zea jarri garak gaur sortziko idazlek, ba, ba, moldatu eta, ba, bueno, ba, hori gomendatzen dizuegu, izenburua handia da, Serbia, Kroazia, Bosnia eta Montenegron hizkuntza berean hitz egiten dutela diote. Eta orain, goazen futbolari buruz hitz egitera, izan ere kopako finala jokatu da Serbian, Partizanen estadion, Partizan eta Izargorriaren artean, eta Partizanek ira... Kad ja pođok na stadion je na, ja poneso crno-belu zastavu. Krvelenje navijača, reke tvojih sinova, Partizane šampione, šampione jedini. Kad ja pođok na stadion, na stadion, Partizane, šampione, šampione. Zundugu abestiak, Napoleon Estadion, Estadion Jenea, hau da, Zelaira nijoanean, Jenea Zelaira, Jugoslaviako Herri Armadaen Zelaira, da, ba, Partizanen Zelaira, eta abesti hau, Napoleon Benbasu, abesti folklorikoan oinarrituta dago, Benbasara nijoanean, abestia dio, Jenea Zelaira nijoanean, ba, beti nijoa, sekulaz dut azten nire bandera txuri beltza, Partizanen koloren bandera. Beraz, Partizanek 28. Txeko liga irabazi du, Jugoslavia Sozialistako, Serbia eta Montenegroko eta Serbiako ligak bat kontuatuz, kopare irabazi du, aurrekoan Partizan eta Izargorri alkartu ziren, finalean alkartu zen aurrekoa, 2001 kopako finala izan zen, Partizanek irabazi zuen emaitza beraz, utxeta bat, Saša Ilicek sartutako gol bati esker, eta, ba, bueno, ba, talde ontazitzein behar dizuegu, Grupa Jenea deitzen da talde hau, hau da, Jeneako musika taldea, eta harreman handia dakate, ba, Partizaneko zalekin, grobari deitutako zalekin, talde honek punk musika eta punk filosofia garatzen du, nolabait pixkat entzulei arraroengo bazi ere ezkerreko edo alako keinu batzuk ere egiten ditu, adibidez askotan erabiltzen dute, ba, Partizanen eskudu zaharra gaurrengoaren antzekoa dena, baino Partizan futbolski klub, hau da, Partizan futbol talea jarri ordez, ba, jartzen zuna Jugoslovensko esportzbo Jugoslaviako kirol elkartea. Grupa Jeneako abeslaria Marko Trnicic da, eta beste kide batzu, ba, Vladimir Tica, Jusan Adamovic, Nenad Grujeskovic eta Vitomir Milicevic dia. Beste bat Marko Seferovic baita ere, askotan jo izan dute Partizanango Zelaiko hegoaldeko armaian, baita ere askotan partiduek irauten zuten bitartean, eta bueno, fama handiko talde bat da Partizan zaleen artean, eta ba bueno, ba orain komentatu behar dizugunez, emakumezkoen liga ere bukatu da, azkenengo 7 urteetan bezala Subotitzeko Spartakek irabazi du 42 punturekin, 10 puntu ateratzkio Izargorriari. Izargorria beraz bigarren izan da bai gizonezkoen eta emakumezkoen ligan. Emakumezkoen Kopa Serbian oraindik ez da jokatu finala, eta Spartakek eta Nixeko Masinatz taldeak jokatuko dute. Kroazian, aldiz, sorpresa gertatu da gizonezkoen ligan, Riekak irabazi du, bez Dinamo Zagreb eta Hajduk Spliten arteko duopolia puskatu indute. Riekak 2 puntu atadizkio Zagrebko Dinamori. Emakumezkoen ligan, ordea, oraindik ez da bukatu, partidua geratzen da, baino matematikoki ja Osiek izango da txapelduna, bigarren Agram da Zagreb esan nahi du, izan zer bada Zagreb esateko, 9 puntu atatzen bari dizkio partidu bakarraren faltan. Eta, ba, bueno, ba, gaurko hau da futbolaren templua. Oazen ba. Futbalski to je hram, stadion JNA, na njemu igra Partizan, tim za koji živim ja. Njemu ću pevati, života svog, voleću partizana moj. Samo za njega znam i sve ću tam u tam, šaliti neću i život svoj, partizane ti si moj. Arte beraz Genea taldearen abesti hau. Hiru diskoate duen musika talde bat dugu, denak Partizani eskainiak, Partizani eta Partizanen zalegoari eta bueno, ba Partizanen inguru horri. Eta bueno, ba bukatzeko, kirolekin bukatzeko eta irratsaioekin bukatzeko, beste bi berri kontatu behar dizkizuegu, ba, alde batetik jakin badakizuen ez Alabesek bat eta hiru galdu zuen kopako finala Bartzelonaren kontra. Alabesen plantillan beraz hiru serbiar daude, Pantitxe, Krstitxitxe eta Aleksandar Katai, hiruetako batek ere etzun minutui jokatu. Eta bueno, ba, gualdeti ba, animoak bidali nahi dizkiegu ba, serbiar jokalari hauei eta baita ere ba, Alabesen zale guztei. Eta mendiarekin bukatuko dugu, izan ere Kosoboko emakume bat Ibrahima Fetulani deitutako Fetulani barkatu deitutako emakume batek ba, Everestera igotzea lortu baitu. Eta honen bestez ba, bukatutzat emango dugu Tesla orduaren irratsaio hau eta urrengo aste artean elkar ikusiko dugu. Gabon, lakunotx.